اور ظاہر ہے کہ جب وہ لوگوں کے درمیان رہے گا یہ بند کر دیجئے پنکھا بند کر دیجئے ڈسٹرب کر رہا ہے یہ پنکھا ڈسٹرب کر رہا ہے بند کر دو اس کو جب وہ لوگوں کے درمیان رہے گا تو مختلف قسم کے لوگوں سے اس کا واسطہ پڑے گا ماں باپ سے اس کا واسطہ بھائی بہنوں سے اس کا واسطہ دوستوں سے اس کا واسطہ اعزاء اور اقارب سے اس کا واسطہ پڑوسیوں سے اس کا واسطہ اور واسطہ پڑتے وقت انسان کا جو اس وقت کا رویہ ہوتا ہے اسی رویے کو معاشرت کہتے ہیں یہ ہے معاشرت کا مفہوم ایک بار پھر سے سمجھ لیں کہ انسان کی فطرت اللہ نے اس طرح بنائی ہے کہ وہ تنہا زندگی نہیں گزار سکتا اور نہ شریعت کی طرف سے اسے تنہا زندگی گزارنے کی اجازت دی گئی ہے چاروں ناچار اسے لوگوں کے درمیان رہنا ہے جب وہ لوگوں کے درمیان رہے گا تو مختلف قسم کے لوگوں سے اس کا واسطہ پڑے گا ماں باپ سے اس کا واسطہ بھائی بہنوں سے اس کا واسطہ بھائیوں سے اس کا واسطہ اعزاء اور اقارب سے اس کا واسطہ اس واسطے کے وقت انسان کا جو رویہ ہے انسان اس وقت جو رویہ اختیار کرتا ہے اسی رویے کو معاشرت کہتے ہیں اب اگر اس انسان کا رویہ اچھا ہے تو اس کو معاشرت بالمعروف کہتے ہیں اور قرآن و حدیث میں اسی کی تاکید کی گئی ہے واشروہن بالمعروف خاص طور سے یہاں عورتوں کا بیان ہے کہا گیا کہ ان کے ساتھ معروف طریقے سے معاشرت اختیار کرو اور اگر واسطہ پڑتے وقت آدمی کا رویہ برا ہے تو یہ معاشرت بالمنکر ہے اور اسلام نے اس بات سے انسان کو سختی سے روکا ہے یہ ہے معاشرت بالمعروف اور معاشرت بالمنکر اتنی بات اگر سمجھ میں آ گئی ہے تو یہی یہ بات بھی سمجھ لیں کہ دین پانچ چیزوں کے مجموعے کا نام ہے یعنی دین کے پانچ شعبے ہیں عقائد عبادات معاملات اخلاقیات اور معاشرت آج ہمیں عقائد پر بحث نہیں کرنی عبادات پر بحث نہیں کرنی معاملات پر بحث نہیں کرنی اخلاقیات پر بحث نہیں کرنی آج ہمیں دین کے ایک پانچویں شعبے معاشرت سے بحث کرنی ہے جس کا مفہوم ابھی میں نے بیان کر دیا اور یہ شعبہ جتنا زیادہ شریعت کے اندر شریعت اسلامیہ میں اہمیت کا حامل ہے اسی قدر مسلمان اس شعبے کے تئیں انتہائی غفلت کا شکار ہے یہ شعبہ جتنا زیادہ اہم ہے مسلمان اس شعبے کے تئیں اتنا ہی زیادہ غفلت کا شکار ہے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ توحید کے بعد لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بعد کون سی عبادت اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اہم ہے وہی عبادت جس کے بارے میں قیامت کے دن سب سے پہلے محاسبہ کیا جائے گا نماز لیکن آپ قرآن کو از اول تا آخر پڑھ جائیے جگہ جگہ بس اتنا کہا گیا ہے اقیم الصلاح اقیم الصلاح اقیم الصلاح نماز قائم کرو نماز قائم کرو نماز قائم کرو لیکن نماز کس طرح قائم کیا جائے اس کے اصول و آداب کیا ہیں شرائط کیا ہیں طریقہ کیا ہے پورے قرآن میں کہیں بھی نماز کے قائم کرنے کا کوئی طریقہ بیان نہیں کیا گیا ہے. اس کے سمجھانے کی ذمہ داری اور اس کی تفصیل کی ذمہ داری جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چھوڑ دی گئی. لیکن استیزان کا مسئلہ ہے جس کا تعلق معاشرت سے ہے کہ کوئی آدمی کسی کے گھر جائے تو اسے کیا کرنا ہے. گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لے, اس کو مسئلہ استیزان کہتے ہیں. اس مسئلے کا تعلق معاشرت سے ہے. اللہ تبارک و تعالی نے معاشرت کے اس مسئلے کے اوپر دو رکو نازل فرمائے. اس کی تفصیل نبی کے اوپر نہیں چھوڑی گئی بلکہ معاشرت کے اس مسئلے کی تفصیل خود اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نور کے دو رکوعوں کے اندر خود فرمائی, جس سے معاشرت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. معاشرت کو ایک اور انداز سے سمجھا جا سکتا ہے. معاشرت کا مطلب ہوتا ہے آشرا یو آشرو, مل جل کر رہنا. اور جن جن لوگوں سے ہمارا رابطہ ہے ان ان لوگوں کے تئیں ہمارا رویہ معروف ہونا چاہیے, اچھا ہونا چاہیے. سوال یہ ہے کہ ہمارا تعلق کن کن لوگوں سے ہے. ایک عجیب و غریب بات آپ کو بتاؤں کہ تین ہستیاں ایسی ہیں جو نظروں سے اوجھل ہیں لیکن ان کا تعلق بھی ہمارے ساتھ ہے, لہذا ہمیں ان کے ساتھ بھی حسن معاشرت رکھنی ہے. مثلا ملائکہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں, جب وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں ہمارا واسطہ ان سے پڑتا ہے, ان کا واسطہ ہم سے پڑتا ہے, تو واسطہ پڑتے وقت ہمارا رویہ جو ہوتا ہے وہی معاشرت کہلاتا ہے. تو اس واسطہ پڑتے وقت فرشتوں کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہو, اچھا رویہ ہونا چاہیے. فرشتوں کے ساتھ بھی ہمیں حسن معاشرت اختیار کرنی ہے. دلیل اس طرح, وان جابر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اکل من ہذہ البقلۃ الصوم وقال مرۃ من اکل البصل والثوم والکراث فلا یقربن مسجدنا فان الملائکۃ تتأذى مما یتأذى منہ بنو آدم. رواہ مسلم کی کتاب المساجد. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے ہی جہاں مساجد کا بیان ہے مساجد کے چیپٹر میں اس حدیث کو لائے. گلاس منگا لیجیے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کچی پیاز کھائے ہوئے ہو, یہ ترکاری یعنی لہسن کھائے ہوئے ہو, اور ایک دفعہ آپ نے فرمایا جس آدمی نے پیاز کھا لی ہو کچی پیاز, والثوم اور کچی لہسن کھا لی ہو, والکراث اور گندنا کھا لیا ہو, تو جب تک اس کی بدبو اس کے منہ میں رہے فلا یقربن مسجدنا, وہ ہماری مسجد کے بالکل قریب نہ آئے. کیوں؟ فإن الملائکۃ تتأذى مما یتأذى منہ بنو آدم, اس لیے کہ جن جن چیزوں سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے ان ان چیزوں سے ملائکہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے, اور ملائکہ مسجد میں رہتے ہیں. اب آدمی اگر بدبودار چیز کھا کر کے گیا ہے جیسے کچی پیاز ہے, کچی لہسن ہے, گندنا ہے, تو ظاہر ہے کہ اس کے منہ سے نکلنے والی بدبو سے فرشتوں کو تکلیف ہوگی. چونکہ ہمارا تعلق ہمارا واسطہ فرشتوں سے پڑ رہا ہے، ہماری طرف سے کوئی ایسا رویہ ظاہر نہ ہو جس سے فرشتوں کو تکلیف پہنچے، ان کے ساتھ بھی ہمیں حسن معاشرت اختیار کرنی ہے۔ یہ ایک اندیکھی مخلوق ہے لیکن ہمارے ساتھ رہتی ہے، ان کے ساتھ بھی ہمیں حسن معاشرت اختیار کرنی ہے۔ ایک اور مخلوق ہے جو دکھائی نہیں دیتی، یہ مخلوق ملائکہ، یہ تو نور سے بنائی گئی ہے۔ ایک اور مخلوق ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے آگ سے پیدا کیا ہے، جن، وہ بھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں بیابانوں میں، جنگلوں میں، ویران جگہوں پر۔ اور آدمی جنگلوں سے گزرتا ہے، ویران جگہوں سے گزرتا ہے، ویران گھروں میں کبھی کبھی چلا جاتا ہے، ان جگہوں پر ایک ناری مخلوق رہتی ہے، آگ سے بنائی ہوئی مخلوق جس کو جن کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب یہ ہمارے ساتھ ہیں، اب ہمارا واسطہ جب ان سے پڑے گا تو اس واسطہ پڑتے وقت ہمارا رویہ ان کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے، اس کو معاشرت بالمعروف کہتے ہیں، اس کی تاکید کی گئی ہے۔ لہذا جنوں کے ساتھ ہمیں حسن معاشرت اختیار کرنی ہے۔ کیسے؟ حدیث اس طرح، وعن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تستنجو بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن۔ رواہ الترمذی فی کتاب الطہارہ۔ حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو، جہاں طہارت کا باب ہے، طہارت کے چیپٹر میں اس حدیث کو لائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم استنجا کے لیے جاؤ تو دو چیزوں سے استنجا مت کرنا، ایک تو گوبر سے، لا تستنجو بالروث، گوبر سے استنجا مت کرنا، اور ولا بالعظام، اور نہ تو ہڈیوں سے استنجا کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّهُ زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ، اس لیے کہ یہ تمہارے بھائی جنوں کا کھانا ہے، جنوں کی خوراک ہے، اور ہم کو کوئی حق نہیں کہ ہم اپنے جنات بھائی کے کھانوں کو ناپاک کریں۔ جب وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، جب ہمارا واسطہ ان کے ساتھ پڑے تو ہمارا رویہ ان کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے، یعنی ان کے ساتھ بھی ہمیں حسن معاشرت اختیار کرنی۔ یہ تو دو مخلوق ایسی ہے جو دکھائی نہیں دیتی۔ تیسری ہستی وہ ہے جو کچھ دنوں تک ہمارے ساتھ تھی لیکن موت نے اس ہستی کو ہم سے جدا کر دیا، یعنی وہ اب قبروں میں ہیں، ہم سے دور چلے گئے، موت نے انہیں ہم سے دور کر دیا، وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ جو لوگ قبروں میں ہیں وہ پہلے کبھی ہمارے ساتھ تھے، اب یہ دکھائی نہیں دیتے، ان کا واسطہ بھی ہم سے پڑتا ہے۔ جب ہم قبرستان کی طرف سے گزرے تو چونکہ ان کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑا، لہذا ان کا حق بنا ایک ہمارے اوپر کہ ہم ان کے لیے دعا فرمائیں۔ دلیل اس طرح، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقبور المدینہ فاقبل علیہم بوجہ فقال السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر۔ رواہ ترمذی فی کتاب الجنائز۔ حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو ایسی کتاب الجنائز میں لائے، راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مدینہ کے قبروں کی طرف سے گزرے، قبریں تھیں وہاں، اور آپ ان قبروں کے پاس سے گزرے، اور جیسے ہی آپ کا گزر ان قبروں کے پاس سے ہوا، آپ قبروں کی طرف متوجہ ہو گئے، اس طرف سے آپ کا گزر ہو رہا تھا، آپ نے ان کی طرف اپنا منہ کر لیا، فاقبل علیہم بوجہ، آپ نے ان کی طرف اپنا چہرہ کر لیا، اور چہرہ کرنے کے بعد آپ نے فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور، سلامتی ہو تم پر ہے قبر والوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہمارے سلام کو سن رہے ہیں، بلکہ یہاں السلام علیکم کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں سلامتی کی. السلام علیکم یا اہل القبور، سلامتی ہو تمہارے اوپر. اے قبر والو، اللہ ہمیں معاف کرے اور تمہیں معاف کرے. تم ہم سے آگے چلے گئے اور ہم لائن میں لگے ہوئے ہیں تمہارے پیچھے آنے والے ہیں. اب دیکھیے، یہ لوگ اب نظروں سے اوجھل ہیں لیکن کبھی ہمارے ساتھ تھے، لیکن جب قبرستان سے ہم گزرے ہیں تو چونکہ ان کا تعلق بھی ہمارے ساتھ ہے، واسطہ ان کا ہمارے ساتھ پڑا، لہذا واسطہ پڑتے وقت ہمارا کیا رویہ ہو، اسی کا نام معاشرت ہے نا. واسطہ پڑتے وقت ہمارا جو رویہ ہو، اب واسطہ پڑا ہم قبر کے پاس سے گزرے، اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ حسن معاشرت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں. السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم، انتم سلفنا ونحن بالاثری، جیسا کہ امام ترمذی نے اس حدیث پاک کو اسی طرح کتاب الجنائز کے اندر ذکر فرمایا. ایک مخلوق نوری ہے، ملائکہ، ان کے ساتھ ہمارا تعلق، ان کے ساتھ اس نے معاشرت. ایک ناری مخلوق آگ سے پیدا کی گئی، جنات، ان کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑتا ہے، ان کے ساتھ اس نے معاشرت ضروری. تیسری ہستی انسان، کبھی ہمارے ساتھ تھے اب قبروں میں چلے گئے، ان کے ساتھ بھی ہمیں حسن معاشرت اختیار کرنی ہے. ایون ہمیں جانوروں کے ساتھ بھی حسن معاشرت اختیار کرنی ہے، اس لیے کہ جانور بھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں. جو بھی ہم سے واسطہ رکھے، واسطہ پڑتے وقت ہمارا جو رویہ ہو وہ معاشرت، لہذا جانوروں سے واسطہ پڑتا ہے، ہمارا رویہ اچھا ہو ان کے ساتھ بھی حسن معاشرت ضروری. دلیل دلیل اس طرح، وان عبد الرحمن ابن عبد اللہ عن ابیہ قال نزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منزلا فانطلق انسان لغیبۃ فأخرج منها بيضة حمرة فجاءت الحمرة تطرف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ورؤوس أصحابه فقال أيكم فجا هذه فقال رجل من القوم أنا أصبت لها بيضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أردده. رواه أحمد في مسندي. حضرت امام احمد بن حنبل رحمه الله اس حدیث پاک کو ایسے ہی اپنی حدیث کی کتاب مسند احمد کے اندر لایا. کیا واقعہ ہے؟ حضرت عبد الرحمن ابن عبداللہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، ان کے باپ بولتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، آپ نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا. نزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منزلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا. ایک آدمی ایک جھاڑی کی طرف گیا، غیبہ بن بش جھاڑی کی طرف گیا. جھاڑی کے پاس جب وہ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس میں ایک لال چڑی نے گھونسلہ بنا رکھا ہے اور اس گھونسلے کے اندر انڈے رکھے ہوئے ہیں. انڈے بڑے خوبصورت تھے، انہوں نے گھونسلے سے وہ انڈے اٹھا لیے اور دوبارہ پڑاؤ پر آ گئے. تھوڑی دیر کے بعد وہ لال چڑی آئی، اس نے دیکھا کہ گھونسلے میں انڈے نہیں ہیں. انسانوں اور جانوروں میں فرق بتاؤں کیا ہوتا ہے؟ جانوروں کے ہاں مضر اور مفید کی تقسیم ہے، غلط اور صحیح کی نہیں، لیکن انسان جانوروں سے اس طرح ممتاز ہوتا ہے کہ انسانوں کے ہاں مفید اور مضر کی تقسیم کے ساتھ ساتھ غلط اور صحیح کی تقسیم بھی ہے. جانوروں کے ہاں مفید اور مضر کی تقسیم ہے، ان کے لیے نقصان دہ کیا ہے جانتے، فائدہ مند کیا چیز ہے جانتے. یہ لال چڑی جب وہاں گھونسلے میں آئی اور اس نے انڈا نہ پایا تو سمجھ گئی کہ یہاں جو لوگ موجود ہیں انہی میں سے کسی نے انڈے کو یہاں سے اٹھایا ہے. آئی، روایت میں ہے فجاءت الحمرۃ تطرف علی رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر مٹلاتی، پھڑپھڑاتی، رفع عرفو من پھڑپھڑانا، پھڑپھڑاتی، اور کبھی وہ روح سے اصحابی، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے سروں کے اوپر جاتی اور پھڑپھڑاتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹی سی چڑیا کی بے قراری دیکھ کر کے یہ فرمایا ایوکم فجا ہادی، اس اللہ کی چھوٹی سی مخلوق کو کس نے درد مند بنا دیا ہے؟ بتائیے نبی کا دل کتنا رحیم ہوتا ہے اور نبی کتنے نرم دل کا ہوتا ہے، اندازہ لگائیے کہ ایک چھوٹی سی چڑیا کو بے قرار دیکھ کر کے نبی کا دل بے قرار ہو گیا. آپ نے پوچھا ایوکم فجا ہادی، اللہ کی چھوٹی سی مخلوق کو کس نے درد مند بنایا ہے؟ کس نے اس کو پریشان کیا؟ ایک صاحب کھڑے ہوئے, فقال رجل من القوم, ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا, انا اصبت الابیدن, اے اللہ کے رسول, میں جھاڑی میں گیا تھا, میں نے دیکھا کہ وہاں اس چڑی نے ایک گھونسلہ بنا رکھا ہے اور گھونسلے کے اندر خوبصورت انڈے رکھے ہوئے تھے, میں وہ انڈا لے آیا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اسی وجہ سے اللہ کی یہ چھوٹی سی مخلوق چڑیا بے قرار ہے, لہذا ان جانوروں کا, پرندوں کا بھی ہمارے ساتھ تعلق ہے, ان کے ساتھ ہمیں حسن معاشرت اختیار کرنی چاہیے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اردو لے جا, جہاں سے یہ انڈا لایا وہیں رکھ دے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن جن لوگوں کا تعلق ہمارے ساتھ ہے, جب ان سے واسطہ پڑے تو واسطہ پڑتے وقت ہمارا جو رویہ ہوتا ہے, بیہیویئر ہوتا ہے, اس بیہیویئر کا نام معاشرت ہے. اگر وہ رویہ اچھا ہے تو حسن معاشرت ہے, اور اگر رویہ اچھا نہیں ہے تو سوئے معاشرت ہے. ایک ہے معاشرت بالمعروف, جس کی تاکید کی گئی ہے, ایک ہے معاشرت بالمنکر, جس سے منع کیا گیا ہے. آگے بڑھیے. اس کے بعد سب سے زیادہ قریب ہمارے کون ہوتے ہیں, جن سے سب سے زیادہ واسطہ ہمیں پڑتا ہے؟ ہمارے ماں باپ. لہذا ماں باپ کے ساتھ جب واسطہ پڑے, واسطہ پڑتا ہی ہے دنوں رات, اس واسطہ پڑتے وقت ہمارا جو بیہیویئر ہو معاشرت ہے, تو اچھا بیہیویئر اگر ہے تو حسن معاشرت, تو ان کے ساتھ ہمیں حسن معاشرت اختیار کرنی ہے. اور ان دونوں میں سے ہر ایک کے ساتھ کس طرح بیہیویئر کرنا ہے, ہمارا بیہیویئر کس طرح ہو, بیہیو کس طرح کرنا ہے, حدیث میں بتا دیا گیا. حدیث اس طرح, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال, جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال, یا رسول اللہ, من احق بحسن صحابتی؟ قال امک. ثم من؟ قال امک. قال ثم من؟ قال امک. قال ثم من؟ قال ثم ابوك. رواه البخاری فی کتاب الادب. حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الادب کے اندر لائے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول, ایک سوال پوچھنا ہے. کہا کہ پوچھو. کہا کہ یہ بتائیے کہ میرے حسن معاشرت کا, من احق بحسن صحابتی, میرے حسن صحبت کا, میرے حسن معاشرت کا سب سے زیادہ مستحق کون, سب سے اچھا بیہیو میں کس کے ساتھ کروں, میرا رویہ سب میں سے کس کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے؟ من احق بحسن صحابتی. اے اللہ کے رسول, یہ بتائیں کہ سب سے زیادہ میرے حسن صحبت کا, میرے حسن معاشرت کا کون مستحق ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, امک, یور مدر, تیری ماں. پھر اس نے پوچھا, اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, یور مدر, امک, تیری ماں. پھر اس نے پوچھا کہ اللہ کے رسول پھر کون؟ کہا کہ امک, یور مدر, تیری ماں. تین مرتبہ آپ نے فرمایا. چوتھی مرتبہ پوچھ رہا ہے, ثم من, اللہ کے رسول, تین مرتبہ تو ماں کا آپ نے ذکر فرمایا, اس کے بعد کون؟ آپ نے فرمایا, ثم ابوک, پھر تیرا باپ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماں کا درجہ باپ سے تین گنا بڑا ہوا ہے, اس لیے کہ تین چیزیں, تین مشقتیں اولاد کے تئیں عورت اس طرح برداشت کرتی ہے کہ اس تکلیف کے اندر مرد شریک نہیں ہو سکتا. ایک تو 9 مہینے تھک تھک کر کے اس کو اٹھاتی ہے, باپ یہ تکلیف نہیں برداشت کرتا, لہذا ماں کا ایک درجہ بڑھ گیا. اور پیدائش کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے, موت و حیات کے درمیان جھولتی رہتی ہے, موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا رہتی ہے, اس تکلیف کو, پیدائش کی تکلیف کو صرف عورت ہی سہتی ہے, مرد اس میں شریک نہیں ہوتا. اس وجہ سے ایک درجہ اور اس کا بڑھ گیا. پھر پیدا ہونے کے بعد بچے کو 2 سال تک, والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین, 2 سال مسلسل اپنے خون کو, جسے اللہ دودھ بنا دیتا ہے, خون کو دودھ بنا کر کے پلاتی رہتی ہے, جس کے اوپر بچے کی زندگی کا مدار ہوتا ہے. باپ دودھ نہیں پلا سکتا, تو یہ تیسرا درجہ بھی ماں کا ایسا ہے جس میں باپ شریک نہیں. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے اس سوال کے جواب میں کہ من احق بحسن صحابتی, تین مرتبہ ماں کا ذکر فرمایا. چوتھی مرتبہ باپ کا ذکر فرمایا، یعنی باپ سے تین درجہ ماں بڑی ہوئی ہے۔ تو ماں کے ساتھ سب سے زیادہ ہمیں حسن سلوک کرنا ہے، اس کے ساتھ سب سے زیادہ حسن معاشرت اختیار کرنی ہے، اس کے بعد باپ کا درجہ ہے۔ باپ کے ساتھ ہمارا حسن معاشرت کیسے ہو؟ حدیث اس طرح، وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان ابر البر ان یصل الرجل اہل ادی ابیہ، رواہ ترمذی فی کتاب البر والصلۃ والآداب، حضرت امام ترمذی کتاب البر والصلۃ والآداب جہاں نیکی صلہ رحمی اور آداب کا چیپٹر ہے وہاں اس حدیث پاک کو لائے ہیں، اور راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ سب سے بڑی نیکی کیا ہے۔ کوئی سوال کر سکتا ہے؟ ایک مسلمان سے سوال کر سکتا ہے کہ بتائیے سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ ایک ہے بر، بر معنی نیکی، ورچو، ابرل بر کیا ہے؟ سب سے بڑی نیکی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی جب اس کا باپ مر جائے تو مرنے کے بعد باپ کے دوستوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ اندازہ لگائیے آپ، باپ کے دوستوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا یہ جب سب سے بڑی نیکی ہے تو اندازہ لگائیے کہ باپ کے ساتھ حسن معاشرت کا کیا مقام ہے۔ جب سب سے بڑی نیکی ابرل بر یہ ہے کہ باپ مر جائے تو اس کے دوستوں کے ساتھ آدمی حسن سلوک کرے، تو باپ کے ساتھ حسن معاشرت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس قدر ہوگا، کتنا زیادہ ہوگا۔ یہ تو ہوا باپ کا مقام، ماں کا مقام بتا ہی دیا گیا۔ ماں کی بہن ہوتی ہے نا جس کو ہم لوگ خالہ کہتے ہیں، اس کا بھی مقام کچھ کم نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کی خالہ کے ساتھ خون کا رشتہ ہے، اس خون کے رشتے نے خالہ کا درجہ بھی بڑھا دیا ہے۔ کتنا بڑا درجہ ہے؟ حدیث اس طرح، وعن البراء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الخالۃ بمنزلۃ الام، رواہ ترمذی فی کتاب البر والصلۃ والآداب، حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو ایسے کتاب البر والصلۃ والآداب کے اندر لائے۔ حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خالہ ماں کے درجے میں ہے، یعنی اگر آدمی کی ماں نہ ہو تو خالہ کے ساتھ حسن معاشرت کرے تو سمجھو ماں کے ساتھ اس نے حسن معاشرت کی۔ یہ ہے ماں کا درجہ، کہ ماں کے درجے کی وجہ سے، ماں کی وجہ سے ماں کی بہن، یعنی آدمی کے خالہ کا مقام کتنا بڑھ گیا ہے۔ یہ ہے ماں کا درجہ، کہ اس کی وجہ سے اس کی بہن کا درجہ بھی بلند ہو گیا۔ اس کے بعد شوہر اور بیوی کا تعلق، قرآن حکیم نے اس لطیف اور نازک رشتے کو بڑے حسین انداز میں ایک سینٹنس کے اندر بیان کر دیا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس اور تم ان کے لیے لباس۔ اچھا یہاں پر ایک لطیفہ ہے، لباس کس لیے ہوتا ہے؟ آدمی لباس کو ہینگر کے اوپر ٹانگ دیتا ہے کہ پہنے رہتا ہے؟ اگر ہینگر کے اوپر لباس کو ٹانگ دے تو کون سی چیزیں جگہ بنا لیتی ہیں؟ اسپائڈر گھس جائے گی، مکڑی، اسی طریقے سے چھپکلیاں اپنی جگہ بنا لیتی ہیں۔ اسی طرح عورتوں کو بھی زیادہ دیر تک تنہا مت چھوڑو، انہیں لباس سمجھ کر کے پہن لو، اور ان کو چاہیے کہ تمہیں لباس سمجھ کر پہن لیں۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، خدا کی قسم پورا جنسی ادب ایک طرف اور قرآن حکیم کی آیت کا یہ چھوٹا سا ٹکڑا ایک طرف، دنیا کے پورے جنسی ادب کے اوپر بھاری ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد اور عورت کے درمیان کتنا لطیف اور نازک رشتہ ہوتا ہے، اس لطیف اور نازک رشتے کو قرآن نے بڑے بلیغ انداز میں اور بڑے شائستہ انداز میں بیان کیا ہے. خدا کی قسم عورت اور مرد کے درمیان جو لطیف اور نازک رشتہ ہے, اس نازک رشتے کو اس سے زیادہ حسین انداز میں اور اس سے زیادہ شائستہ انداز میں بیان کرنا کسی بھی زبان میں امپوسیبل ہے, ناممکن. اب بیوی کو شوہر کے ساتھ کیسے رہنا, اس لیے کہ بیوی کا شوہر سے واسطہ ہے, شوہر کا بیوی کے ساتھ واسطہ ہے. اور ابھی میں نے کہا کہ انسان کو جس سے واسطہ پڑتا ہے, واسطہ پڑتے وقت جو رویہ جو بیہیویئر ہو اسی کا نام معاشرت ہے. تو اب بیوی کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے تو ہمارا بیہیویئر بیوی کے ساتھ کیسا ہو واسطہ پڑتے وقت, یا بیوی کا واسطہ شوہر کے ساتھ پڑے تو بیوی کا رویہ کیسا ہو حسین, اسی کو حسن معاشرت کہتے. بیوی کو کیسے رہنا چاہیے, حدیث اس طرح. وعن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما امراۃ ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ. رواہ ترمذی فی ابواب الرضا. حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو جہاں دودھ پلانے کا بیان ہے, اب کتاب الرضا کے اندر اس حدیث پاک کو لائیں. راویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت مر جائے, غور سے سنیے, جو عورت مر جائے اس حال میں کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو خوش ہو تو وہ عورت جنتی ہے. یہ ہے اس عورت کا مقام جو ہمیشہ اپنے شوہر کو خوش کرنے میں لگی ہوئی ہو. یہاں پر ایک نقطہ بتا دوں, کسی نے ایک مرتبہ مجھ سے سوال کیا کہ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وچ از دا سکسیسفل وومن, کامیاب عورت کون سی ہے بتائیے, کامیاب عورت کسے کہتے ہیں؟ تو میں نے یہ کہا کہ کامیاب عورت وہ ہے جو مرد کی ضرورت بن جائے, وہ کامیاب عورت ہے. اور کوئی بھی عورت مرد کی ضرورت اس وقت بنے گی جب وہ شوہر کے مزاج کو اچھی طرح سمجھ لے. جو چیز شوہر کو پسند ہو اسے کرنے لگے اور جو چیز شوہر کو ناپسند ہو اسے چھوڑ دے, کامیاب عورت. کامیاب عورت بننے کے لیے عورتوں کے لیے ایک نسخہ, وہ اپنے شوہر کے مزاج کو ریڈ کرے, پڑھے, شوہر کو جو چیزیں پسند ہیں وہ کرے اور جو چیزیں ناپسند ہیں اسے چھوڑ دے. کامیاب عورت بننے کا اس سے بڑا نسخہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور یہی پر یہ نقطہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارا تعلق اللہ سے, خالق کا تعلق مخلوق سے, اب ہر لمحہ مخلوق کا تعلق خالق سے ہے تو مخلوق کا تعلق اپنے خالق سے کیسا ہو, یہی کہ یہ جانے کہ اللہ کو کیا چیزیں پسند ہیں کیا چیزیں ناپسند ہیں. جو چیزیں یہ جانے کہ اللہ کو پسند ہیں کرے اور جو چیزیں اللہ کو ناپسند ہیں اسے چھوڑ دے. جس طرح ایک کامیاب بیوی بننے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے بیوی کو کہ شوہر کے مزاج کو ریڈ کرنے کے بعد یہ جانے کہ میرے شوہر کو کیا کیا چیزیں پسند ہیں وہ کرے اور کیا کیا چیزیں ناپسند ہیں نہ کرے, ایسے ہی ایک مخلوق کو اچھا بندہ بننے کے لیے, ایک انسان کو اللہ کا اچھا بندہ بننے کے لیے یہی نسخہ استعمال کرنا ہے. وہ یہ جانے کہ اللہ کو کیا کیا چیزیں پسند ہیں کرے, اللہ کو کیا کیا چیزیں ناپسند ہیں چھوڑ دے. اب یہی پر یہ نقطہ بھی معلوم ہوا کہ کیسے جانے گا کہ اللہ کو کیا چیزیں پسند ہیں کیا چیزیں ناپسند ہیں, جب تک نبی رہتا ہے تب تک بتاتا ہے کہ یہ چیزیں اللہ کو پسند ہیں یہ چیز اللہ کو ناپسند ہے. اور نبی جب چلا جاتا ہے تو قرآن چھوڑ جاتا ہے, حدیث چھوڑ جاتا ہے. قرآن بتاتا ہے کہ اللہ کو کیا پسند ہے اللہ کو کیا ناپسند ہے, حدیثیں بتاتی ہیں اللہ کو کیا پسند ہے اللہ کو کیا ناپسند ہے. لہذا اللہ کی مرضی اور نامرضی جاننا ہو تو قرآن و حدیث کا مطالعہ کرو اور اسی طریقے سے اپنی زندگی بسر کرو. ایک اچھا بندہ بننے کا نسخہ اس طرح بیان کر دیا گیا, یہ نقطہ ملا. تو ایک بیوی کا ایک شوہر سے واسطہ پڑتا ہے, واسطہ پڑتے وقت بیوی کا رویہ کیا ہو یہ کہ خوش رکھنے کی کوشش کرے. حدیث پھر سے پڑھ دیتا ہوں. وعن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ رواہ ترمذی فی کتاب الرضا. حضرت امام ترمذی حدیث پاک کو دودھ پلانے والے چیپٹر کے اندر لائے جہاں دودھ پلانے والی حدیث موجود ہے, آیتیں موجود ہیں. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت جو مر جائے اس حال میں کہ مرتے وقت اس کا شوہر اس سے خوش ہو, راضی ہو, وزوجها عنها راض, اس کا شوہر اس سے خوش ہو, تو شوہر کو خوش کرنے کا مقام یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے جنت میں داخل کر دے گا. دخلت الجنہ, تو جنت میں داخل. لہذا عورتوں کو مرد کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ حسن معاشرت اختیار کرنی ہے, اور اس حسن معاشرت کا نتیجہ اور ثمرہ بتا دیا گیا, جنت. ایک شوہر کا واسطہ بیوی کے ساتھ پڑتا ہے, شوہر کو کیا کرنا, سارے شوہر خوش ہو گئے, بیوی کو چاہیے کہ شوہر کو خوش رکھے, بس میاں صاحب خوش ہو گئے. اب سنیے, آپ کا تعلق, آپ کا واسطہ آپ کی بیوی سے, واسطہ جب بیوی سے پڑے تو آپ کا بیہیویئر کیا ہو, وہی معاشرت ہے. آپ کا بیہیویئر کس طریقے سے ہو, حدیث حدیث اس طرح. وعن معاوية بن حيدة رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه قال أن تطعمها كما طعمت وتكسوها إذا اتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت رواه أبو داود في كتاب النكاح. حضرت امام ابو داود جہاں نکاح کا چیپٹر ہے کتاب النکاح کے اندر اس روایت کو لائے, راوی حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور میں نے کہا کہ اللہ کے رسول ایک سوال کرنا ہے. جانتے ہیں انہوں نے ایک عجیب و غریب سوال کیا, انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ایک سوال کرنا ہے. کہا کہ پوچھو. کہا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیں کہ ہماری بیوی کا ہمارے اوپر کیا حق ہے, جبکہ ہم ہوتے تو کیا کرتے, جاتے اور کہتے کہ اللہ کے رسول ایک سوال پوچھنا ہے. کہا کہ پوچھو. کہا کہ ہمارا حق ہماری بیوی کے اوپر کیا ہے, یہ پوچھتے نا. آدمیوں کو اپنے حق کے بارے میں بڑی فکر رہتی ہے. اور ایک نقطہ یہیں بتا دوں, سارے فسادات جو دنیا میں ہو رہے ہیں, سارے فسادات اور ساری برائیوں کی جڑ کیا ہے معلوم ہے, یہ نقطہ لے کر کے جاؤ کہیں نہیں ملے گا آپ کو. اور آج اس جلسے سے نقطہ لے کر کے جاؤ, جلسہ کامیاب, کہ فسادات, تمام برائیاں, تمام خرابیاں اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب آدمی اپنا حق لینے میں تو چاقو چوبند ہو, لیکن دوسرے کا حق دینے پر آئے تو ٹال مٹول کرے. فساد یہیں سے اٹھتا ہے, تمام فسادات کی جڑ یہ ہے کہ اپنا حق لینے میں تو آگے بڑھ جائے, مارنے مرنے پر آمادہ ہو, اور جب کسی دوسرے کا حق دینا پڑے تو پسو پیش کرے, لیتا و لال کرے, ہیل و حجت کرے, پسو پیش کرے دینا. آج آدمی اپنا حق لینے کے لیے تیار رہتا ہے, آمادہ رہتا ہے, لیکن دوسرے کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں رہتا. ظاہر ہے کہ اسی کو ظلم کہتے ہیں, یہ خلاف عدل ہے. اور جہاں ظلم ہو, جہاں عدل نہ ہو, فسادات ہونے ضروری ہیں, وہاں پر برائی پیدا ہونا ضروری ہے. آدمی اپنا حق تو لے لے, دوسرے کا حق نہ دے تو, اسی کو تطفیف کہتے ہیں. اور یہ پوری دنیا تطفیف میں مبتلا ہے. ایک قوم اسی میں تباہ ہوئی, قوم شعیب. پیسہ پورا لیتی تھی, تول کم دیتی تھی. ایسا کیوں؟ پیسہ پورا لے رہے ہو, اپنا حق تو پورا لے رہے ہو, سامنے والے کو حق پورا کیوں نہیں دیتے ہو, ڈنڈی کیوں مار رہے ہو؟ اسی کا نام تطفیف ہے. اللہ نے فرمایا ویل للمطففین, ڈنڈی مارنے والوں کے لیے پیسہ پورا لے کر تول کم دینا یہ تطفیف ہے. اور ایسے لوگوں کے لیے ویل کی خوشخبری سنائی گئی ہے, ویل للمطففین. سمجھ میں آیا؟ بہت بڑا اور بہت باریک پوائنٹ ہے یہ کہ فسادات اور خرابیاں کیسے جنم لیتی ہیں جب آدمی اپنا حق لینے پر تو مارنے مرنے پر آمادہ ہو جائے, اور دوسروں کا حق جو اس کے اوپر ہے جب دوسرا مانگنے لگے تو آدمی دینے پر تیار نہ ہو. تمام خرابیوں, تمام نقائص اور تمام فسادات کی جڑ یہی ہے. اپنا حق لے لینا, دوسرے کا حق دینے کے وقت لیتا لال اور ہیل حجت اور ٹال مٹول سے کام لینا. بڑے عجیب و غریب تھے صحابہ, یہ آئے ہیں اور کیا پوچھ رہے ہیں, اپنا حق نہیں. یہ پوچھ رہا ہے کہ اللہ کے رسول ایک سوال کرنا، کہا پوچھو، کہا سوال یہ کرنا ہے کہ میری بیوی کا میرے اوپر کیا حق ہے، یہ بتائیے. شاندار لوگ تھے، اس لیے کہ جو آدمی آخرت کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتا ہے وہ اس کوشش میں رہتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اپنے حقوق تو لے رہا ہوں، کہیں دوسروں کے حقوق غصب تو نہیں کر رہا ہوں. اور صحابہ کرام اس بارے میں بہت ہی محتاط رہتے تھے. سوال یہ ہے اللہ کے رسول کہ ہماری بیوی کا ہمارے اوپر کیا ما حق زوجتی احدنا علیہ، ایک آدمی کا اس کی بیوی کیا حق اس کے اوپر رکھتی ہے. آپ نے فرمایا ان تطعمها کما طعمت، پہلا حق یہ ہے جو کھا اسے کھلا. یہ ہوٹل میں مرغے کھا کے آتا ہے اور بیوی کو چٹنی روٹی کے پیسے دے کر کے جاتا ہے. ان تطعمها کما طعمت، جو کھا وہ کھلا. وتکسوها اذا اکتسیت، جو پہنتا ہے وہ پہنا، جو کھاتا ہے وہ کھلا. ان تطعمها اذا طعمت، طعام کھانا، جو کھا رہا ہے کھلا. وہ تکسوا کس، کیسا میں نے کپڑا، وہ تکسوا تسیتا، جو پہن وہ پہنا. تیسرا حق ولا تضرب الوجہ، کبھی بھی بیوی کے چہرے کے اوپر مت مارنا. جی چہرہ بہت محترم ہوتا ہے، بہت محترم ہوتا ہے، چہرے کی لاج رکھی ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے. عرب جب بچوں کے اوپر غصہ ہوتا ہے تو جانتے ہیں چہرے پر کبھی نہیں مارتا، بیوی کو تو چھوڑو. ایک بات اور بتاتا ہوں کہ لوگ پردے کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، عربوں کے ہاں جا کر کے دیکھو، خدا کی قسم ایک عرب اپنی بیوی کی اسی طرح حفاظت کرتا ہے کہ کوئی آدمی اس طرح سونے کی حفاظت نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام میں عورتوں کی اہمیت سونے چاندی اور ہیرے سے زیادہ ہے، اور یہاں پاؤ بھر گوشت سے زیادہ اس کی قدر و قیمت نہیں. آدمی پاؤ بھر گوشت لے کر کے گوشت کی دکان سے جاتا ہے تو ڈھکر لے جاتا ہے کہ کوا نہ لے جائے، کوئی بوٹی کہیں چیل نہ لے جائے، ڈھکر لے جاتا ہے. لیکن یہاں تو کھلا چھوڑ دیا گیا ہے. پاؤ بھر گوشت سے کم عزت ہو گئی ہے عورت کی. عرب لوگ اپنی بیویوں کی قدر و قیمت سونے سے زیادہ رکھتے ہیں، ان کے ہاں عورت کی قدر و قیمت سونے اور ڈائمنڈ سے زیادہ ہے. تو اسلام نے عورت کو جو مقام دیا ہے وہ مقام صحیح ہے عورت کے لیے، یا آج لوگوں نے اور اللہ کے نافرمانوں نے عورتوں کو جس مقام پر کھڑا کر دیا، یہ مقام عورت کے لیے موزوں اور مناسب ہے؟ بچے سے جب غصہ ہوتا ہے تو اسے بلاتا ہے، ادھر اتال تال تال، اس کا کان پکڑتا ہے، انت مجنون انت مجنون، ایسے کان اٹھے، انت مجنون، پاگل ہے تو، پاگل ہے تو. لیکن چہرے پر نہیں مارتا، بچوں کے چہرے پر عرب نہیں مارتا، بیوی کے چہرے پر کیا مارے؟ ولا تضرب الوجہ، پہلا انت تیما کما تیم، جو کھاو کھلا وہ تک سوائی لگتا صحیح، جو پہنا وہ پہنا. ولا تضرب الوجہ، چہرے کے اوپر مت مار. ولا تقبہ، اسے برا بھلا مت کہہ، تیرا باپ ایسا، تیری ماں ایسی، تو ایسی، تو فلا. ولا تقبہ، اسے برا بھلا مت کہے. ولا تہجر الا فی البیت، کبھی ہاتھ اٹھانے کی ضرورت پڑے تو اس کی چٹیاں پکڑ کر کے، اس کا بال پکڑ کر کے، اس کو پکڑ کر کے گھر کے باہر مت نکالنا، گھر کا معاملہ ہے، گھر ہی کے اندر سلٹا لینا. کیا تعلیم ہے! ولا تہجر الا فی البیت، گھر ہی کے اندر چھوڑنا، گھر کے باہر نہیں، اس لیے کہ گھر کی عزت گھر میں سنبھالی جاتی ہے، گھر کی عزت روڈ پر نہیں لائی جاتی. یہ حدیث پاک ہے. آج یہی بڑی بڑی باتیں دوسرے لوگ بتاتے ہیں، در حقیقت یہ تمام صداقتیں، یہ تمام ٹروتھس قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہیں، جسے لوگ مقولہ بنا کر کے پیش کرتے کہ یہ میرا مقولہ ہے. ولا تہجر الا فی البیت، گھر کا معاملہ ہے، گھر ہی میں رکھو، گھر کی عزت گھر کے باہر مت جانے دو، گھر کی عزت روڈ پر مت لاؤ. ولا تہجر الا فی البیت، غصے میں آ جاؤ، گھر ہی کے اندر تھوڑا بہت مار لو اور اسے گھر ہی کے اندر چھوڑو، گھر کے باہر نہیں. یار کتنے حقوق ہوئے؟ پانچ نا. انت تیما کما تیمتا، انت تیما اذا تیمتا، وتک سوا اذا تسیتا، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر الا في البيت. یہ پانچ حقوق بہن کے، یہ پانچ حقوق مردوں کو ادا کرنے ہیں. اور بیوی کا کام یہ ہے کہ اور مرد کو، بیوی شوہر کو ہر طریقے سے خوش رکھے، صرف وہاں شوہر کی اطاعت نہیں ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی لازم آتی ہو، یہ قید ہے، یہ کنڈیشن. بقیہ ہر جائز چیز میں عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کو، اپنے شوہر کو خوش رکھے. اگر وہ خوش رکھتی ہے اور اس حال میں مر گئی تو اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے. سبھی سے پاک اس کے بعد ہمارا تعلق پڑوسیوں سے پڑتا ہے. پڑوسیوں سے، پڑوسیوں کا کیا مقام؟ ایک واقعہ میں نے پڑھا کہ مدینہ شریف کے سب سے بڑے لینڈ آنر، لینڈ بزنس کرنے والے حضرت حارثہ ابن نعمان، ہمارے مسلمان نوجوانوں کو اس صحابی کا نام یاد رکھنے کی ضرورت ہے. ان کے بہت سارے پلاٹس مدینہ میں تھے، اور جب مکہ سے ہجرت کر کے یہ مہاجرین آئے تو انہوں نے اپنی بہت ساری زمینیں مکہ سے آنے والے مہاجرین کو فری میں دے دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ ہر روز اپنی بیٹی فاطمہ کے پاس جایا کرتے تھے. کافی دور مکان تھا، گرمی میں سردی میں جایا کرتے تھے. ایک دفعہ حضرت فاطمہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ تشریف لاتے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا اتنی دور سے آپ آتے ہیں گرمی میں سردی میں، تو وہیں کہیں مسجد نبوی کے پاس ایک پلاٹ دلوا دیتے تو ہم لوگ وہیں جھوپڑا بنا لیتے تھے. کہا کہ کوئی پلاٹ ہے تمہاری نگاہ میں؟ کہا کہ حارثہ ابن نعمان کے ایک پلاٹ کے بارے میں ہم لوگوں نے سنا ہے کہ ان کا خالی پلاٹ ہے. اللہ کے رسول، آپ حارثہ ابن نعمان سے کہیں وہ پلاٹ ہمیں دے دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میری بچی، حارثہ ابن نعمان اللہ کی راہ میں اتنا کچھ دے چکے ہیں کہ اب ان سے اللہ کا رسول کچھ کہتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہے، شرماتا ہے. بتائیے حارثہ ابن نعمان نے کتنی قربانیاں دی ہوں گی اللہ اور اس کے رسول کے لیے. یہ بہت پیارے صحابی ہیں. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے، دیکھا کہ ایک آدمی مسجد نبوی کے ایک گیٹ کے اوپر کھڑا بات کر رہا ہے، 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ. وہ آدمی نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھنے دے رہا ہے اور نہ جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اب میں دو آدمیوں کے بیچ میں دخل اندازی کیوں کروں، دور ہی سے کھڑا منظر دیکھتا رہوں، جب وہ آدمی چلا جائے گا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مل لوں گا. ایک گھنٹہ ہو گیا، ڈیڑھ گھنٹہ ہو گیا، یہ بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد چلے گئے، وہ آدمی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، غصے میں آگے چلے گئے. دوسرے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر مسکرائے، کہا حارثہ ابن نعمان میں نے تم کو دیکھا تھا. کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے دیکھا تھا؟ کہاں، بڑی دیر تک کھڑے رہے، پھر بیٹھ گئے، پھر چلے گئے. کہا کہ اللہ کے رسول وہ آدمی کون ہے، ذرا مجھے بتائیے، میں پکڑتا ہوں. اتنی دیر تک آپ کو اس نے کھڑے رکھا، یہ بھی نہیں کہا کہ آپ بیٹھ جائیں. کہا کہ حارثہ جبرائیل تھے ہو؟ جبرائیل تھے ہو، کھڑے کھڑے باتیں کر رہے تھے، انسانی شکل میں تھے، میں کیسے بیٹھ جاتا، کھڑے کھڑے بات کر رہے. کہا کہ اللہ کے رسول اتنی لمبی بات. کہا کہ پڑوسیوں کو حقوق بیان کر رہے تھے، میں تو ڈر رہا تھا کہیں وراثتوں کا حصہ نہ مقرر کر دیا جائے اللہ کی طرف سے. یہ مقام ہے پڑوسیوں کا. تو ہمارا واسطہ پڑوسیوں سے پڑتا ہے. اب ظاہر ہے کہ واسطہ پڑے، واسطہ پڑتے وقت ہمارا جو بیہیویئر وہ معاشرت ہے، ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ واسطہ پڑنے پر کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے، حسن معاشرت کیسے ہو. حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلا یؤذی جارہ، ومن کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ، ومن کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت. رواہ البخاری فی کتاب الادب. حضرت امام بخاری سے حدیث پاک کو ایسے کتاب الادب ملا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے. اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ ایمانیات سے متعلق ہے، ایمانیات سے متعلق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو آدمی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، فلا یؤذی جارہ، اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے. گویا کہ پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کا تعلق ایمانیات سے، آدمی کا ایمان گڑبڑ ہو جائے گا اگر پڑوسی کے ساتھ سلوک نہیں کرتا. ابھی اس بات کو میں ایک اور حدیث سے مدلل کروں گا کہ پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کا تعلق ایمانیات سے ہے، آدمی کا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے. اس بات کو مسلم شریف کی اس روایت کو اسے امام مسلم کتاب البر والصلۃ والآداب کے اندر لائیں تو اس روایت کو اس بات کو کہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا تعلق ایمانیات سے ہے میں ایک اور حدیث اس کو مدلل کروں گا. پہلے حدیث کے دو دوسرے ٹکڑے آخر والے ان کا ترجمہ میں آپ کو بتا دوں. مومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ, جو آدمی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے, مہمان آئے تو اس کی تکریم کرے. مومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر, اور جو آدمی اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہو ایمان رکھتا ہو وہ بولے تو اچھا بولے ورنہ خاموش رہے. فلیقل خیرن او لیصمت, بولے تو اچھا بولے ورنہ خاموش رہے. اب یہ بات کی پڑوسی کے ساتھ تعلق یہ ایمانیات سے متعلق ہے. ایک اور روایت اس طرح, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بهن او یعلم من یعمل بهن, فقال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فقلت انا یا رسول اللہ فاخذ بیدی فعد خمسا وقال اتق المحارم تکن عابد الناس وارض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس واحسن الى جارک تکن مؤمنا واحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الضحك فان كثره الضحك تميت القلب, رواه الترمذي في كتاب الزهد. حضرت امام الترمذی اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الزہد کے اندر لائے, ایک صفحے پر پھیلی ہوئی حدیث کو میں نے منوان بیان کر دیا ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرماتے, اچانک آپ نے ایک سوال کیا کہ میں پانچ باتیں بتانے جا رہا ہوں, تم میں سے کون ہے جو ان پانچ باتوں کو سنے, سننے کے بعد یاد کرے, یاد کرنے کے بعد اس پر عمل کرے, عمل کرنے کے بعد اسے دوسروں تک پہنچا دے. گویا شریعت کی باتیں سن کر کے ہمیں چار کام کرنے ہیں, ایک تو اس کو سننا ہے, دوسرے اسے یاد کرنا ہے, یاد کرنے کے بعد عمل کرنا ہے, عمل کرنے کے بعد دوسروں تک پہنچا دینا ہے. یہ ذمہ داریاں ہیں, چار چار ذمہ داریاں. تو میں خود انی ہؤلاء الکلمات, پانچ باتیں بتانے جا رہا ہوں, کون ہے جو ان پانچ باتوں کو سنے, یاد کرے, عمل کرے, دوسروں تک پہنچا دے. ہر بار تین مرتبہ آپ نے کہا, تینوں مرتبہ حضرت ابو ہریرہ کھڑے ہوئے, فقلت انا یا رسول اللہ, ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ میں اللہ کے رسول میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا, فاخذ بیدی, آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور پانچ باتیں گنوائی. پہلی بات, اتق المحارم تکن عابد الناس, سب سے بڑا پرہیزگار بندہ بننا ہے تو ایک کام کر. آج کہتے ہیں جو تسبیح زیادہ گھمائے وہ سب سے بڑا بندہ ہے, سب سے بڑا عابد ہے. جو بہت زیادہ تہجد پڑھے وہ سب سے بڑا عابد ہے. جو کثرت سے نمازیں پڑھے, کثرت سے روزے رکھے, کثرت سے صدقہ خیرات کرے, زکات ادا کرے, حج پر حج مارتا جائے وہ سب سے بڑا عابد. یہاں بتایا گیا سب سے بڑا عابد جانتے ہو کون ہے؟ اتق المحارم تکن عابد الناس, سب سے بڑا عابد وہ ہے جو اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بچتا ہے. تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ, اتق المحارم تکن عابد الناس, اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بچ, سب سے بڑا عابد ہو جائے گا. اچھا دوسری چیز, ہم مالدار کس کو کہتے ہیں جس کے پاس کروڑوں روپے ہوں؟ نہیں, حدیث کا پیمانہ, شریعت اسلامیہ کا پیمانہ الگ ہے. سب سے بڑا مالدار کون بتایا گیا؟ وارضا بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس, اللہ نے تیری قسمت میں جو روزی لکھ دی اس پر راضی ہو جا, سب سے بڑا غنی ہو جائے گا, سب سے بڑا مالدار ہو جائے گا. تیسری چیز, واحسن الى جارک تکن مومنا, پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کر مومن ہو جائے گا. یہ میں نے بتایا, اس حدیث میں بھی بتایا گیا کہ پڑوسی کے ساتھ سلوک کا تعلق ایمانیت سے ہے. ایمانیت سے, واحسن الى جارک تکن مومنا, آدمی کو اپنا ایمان پرکھنا ہو تو اس کے لیے ٹچ اسٹون ہے, کسوٹی ہے, معیار ہے. ٹچ اسٹون کیا ہے؟ پڑوسی. آپ کا پڑوسی آپ سے کتنا خوش ہے, ٹچ اسٹون بنا لیجیے. بہت زیادہ خوش ہے, آپ کا ایمان بڑا اچھا. پڑوسی آپ سے ناخوش ہے, آپ کا ایمان گڑبڑا ہے. وہاں سے نیلا جاری کا تکن مومنن, پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کر مومن ہو جائے گا. اور مسلم کیسے ہو جائے گا؟ واحب للناس ما تحب لنفسك, جو اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسروں کے لیے پسند کر مسلم ہو جائے گا. یہاں تو آدمی پھٹا جوتا دیکھ کر, ہٹا جوتا فقیر کو دے کر, غریب کو دے کر حاتم طائی کی قبر پہ لات مارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اور یہودیوں کی یہی صفت تھی, اسی وجہ سے بار بار ان کی رسمی دینداری کے اوپر قرآن حکیم میں تنقید کی گئی ہے. تو جو اپنے لیے پسند کر دو دوسروں کے لیے پسند کرو, مسلمان ہو جاؤ گے. اور زیادہ مت ہنسو, اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. اللہ اکبر, آج تو پورے پورے چینل ہیں ہنسانے کے لیے, سب کے دل مردہ ہو چکے ہیں. کیا اصول بتائے گئے, کیا ضابطہ بتایا گیا, کیوں؟ اس لیے کہ آدمی کو اپنا انجام معلوم نہ ہو اور آدمی ہنسے, اس سے پتا چلتا ہے کہ آدمی غیر ذمہ دار ہے. اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ اسلام کا ایک ایک فرد, ایک ایک مسلمان ذمہ دارانہ زندگی بسر کرے, اور زیادہ ہنسنا یہ غیر ذمہ دارانہ حرکت ہے, اور اس غیر ذمہ دارانہ حرکت کو اسلام پسند نہیں کرتا. تو زیادہ ہنسنا یہ غیر سنجیدہ ہونے کی علامت ہے, سے پتا چلتا ہے تو غیر سنجیدہ ہے, اور جو غیر سنجیدہ غیر ذمہ دار ہے. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی قہقہ مار کر نہیں ہنسے. آپ کی پوری زندگی اٹھا کر دیکھ لیجئے, آپ تبسم فرماتے تھے, مسکراتے تھے, اکثر کثرت سے تبسم فرماتے, لیکن قہقہ مار کر نہیں ہنسے تھے. اس لیے کہ قہقہ مار کر ہنسنا, یہاں تو آدمی پیٹ پکڑ کر کے ہنسنا, چینل دیکھیے نا سب کے دل مر چکے ہیں, اور جب دل مردہ ہو جائے تو آدمی جو چاہے کرے. ولا تکثر الضحك, کثرت سے مت ہنسو, فإن كثرة الضحك تميت القلب, اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. تو ہم نے اس بات کو اس حدیث سے مدلل کیا کہ پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کرنا یہ ایمانیات سے متعلق ہے, بلکہ ایمان کے لیے ایک ٹچ اسٹون کی حیثیت رکھتا ہے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک. ایک بات اور عرض کر دوں یہاں کہ عورتیں کھانا بناتی ہیں, کپڑے دھلتی ہیں, ہر طریقے کا خیال رکھتی ہیں, لیکن شوہر ان سے خوش نہیں رہتی. سے عورتوں کے بارے میں کیا ہے, معاشرہ صحیح نہیں ہے نا. حدیث اس طرح, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ ابن عباس سے, وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اریت النار فاذا اکثر اہلها النساء یکفرن قیل ایکفرن باللہ قال یکفرن الاشیرہ ویکفرن الاحسان لو احسنت الى احداهن الدهر ثم رات منك شيئا قالت ما رايت منك شيئا ما رايت منك خيرا قط. رواه البخاري في كتاب الاذان. حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو بخاری شریف کے اندر اس باب کے اندر لائے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں, یہ کتاب الایمان کی روایت ہے, امام بخاری اس کو کتاب الایمان میں لائے, اس کا مطلب اس کا تعلق ایمانیات سے. ایک بڑا عجیب نقطہ آپ کو بتانے والا ہوں میں, روایت کا پہلے ترجمہ دیکھیے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جہنم دکھائی گئی, مجھے جہنم دکھائی گئی, غالباً یہ معراج کا واقعہ ہے, مجھے جہنم کا مشاہدہ, اریت النار, مجھے جہنم کا مشاہدہ کرایا گیا, تو میں نے دیکھا فیدہ اکثر اہلیہ النساء, کی کثرت سے عورتیں بھری ہوئی, زیادہ تعداد جہنم میں عورتوں کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل سے, کیوں؟ آپ کو معلوم ہے کہ کثرت سے عورتیں جہنم میں کیوں ہیں؟ کہا کہ یکفرن, کفر کرتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفرن باللہ, اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں, یکفرن الاشیر, شوہر کا کفر کرتی ہیں. تو شوہر کا کفر کرے تو کافرہ ہوئی نا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی عورت اگر شوہر کی نافرمان ہو تو وہ کافرہ ہے, اور یہاں کافرہ اپنے لوگوں بھی معنی میں ہے, کافر کوئی گالی نہیں ہے, لوگ کافر کو گالی سمجھتے ہیں, یہاں اس حدیث پاک میں نافرمان عورت کو کافرہ کہا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کافر کوئی گالی نہیں ہے. کہا یکفرن الاشیر, وہ شوہروں کا کفر کرتی ہیں, وہ یکفرن الاحسان, احسان کا کفر کرتی ہیں, وہ ناشکری. کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا لو احسنت الى احداهن الدهر, زندگی بھر اگر ان کے ساتھ احسان کرو آپ, لو احسنت الى احداهن الدهر, کسی ایک عورت کے ساتھ, کسی ایک بیوی کے ساتھ زندگی بھر آپ حسن سلوک کریں, ثم رات منك شيئا, پھر کوئی چھوٹی سی بات دیکھ لی جو اس کے مزاج کو گوارا نہ ہوئی, بول دیتی ہے, قالت بول دیتی ہے, ما رايت منك خيرا قط, زندگی میں کبھی تم سے آرام نہیں ملا, کبھی تم سے خیر ملا ہی نہیں. کہا کہ یہی انداز ہے, یہی نافرمانی ہے, شوہر کی تمام قربانیوں کو بیک قلم بیک زبان رد کر دینا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کی تعداد جہنم میں زیادہ ہے. میں نے پوری روایت کتاب الایمان بخاری کی پیش کر دی, اور اس سے ایک بڑا حسین استدلال کیا کہ کافر کوئی گالی نہیں ہے, یہ تو یکفرن الاشیر کہا گیا, شوہروں کا کفر کرتی ہے, تو کافر کافرت الاشیرہ ہوئی نا, کافرت الاشیر ہوئی. خلاصہ یہ کہ آدمی کی معاشرت اچھی ہونی چاہیے، اگر معاشرت اچھی نہیں ہے، ایک بات بتانے جا رہا ہوں ذہن میں بٹھا لو اور یہ لے کر کے جاؤ، توحید اچھی ہے آپ کی، آپ شرک نہیں کرتے، نماز سنت کے مطابق پڑھتے ہیں، دونوں باتیں، عقیدہ بھی صحیح ہو طریقہ بھی صحیح، جملہ یاد کرو، جملہ یاد کرو، عقیدہ بھی صحیح اور طریقہ بھی صحیح، عقیدہ بھی صحیح اور طریقہ بھی صحیح، توحید آپ کے پاس، نماز آپ کے پاس، زکات آپ کے پاس، صدقہ آپ کے پاس، رمضان کے روزے آپ کے پاس، لیکن ایک چیز آپ کے پاس نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کو جہنم سے نہیں بچا سکتی. دلیل، دلیل اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ما المفلس قالوا المفلس فینا ان المفلس فینا المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع فقال ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ ویاتی قد شتم ہذا وقذف ہذا واکل مال ہذا وسفك دم ہذا وضرب ہذا فیوتا ہذا من حسناتی وہذا من حسناتی فان فنیت حسناته قبل ان یقدم علیہ اخذ من خطاياهم فطرحت علیہ ثم طرح فی النار رواہ مسلم فی کتاب البر والصلۃ والآداب. بہت پیاری روایت ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس روایت کی شرح آپ کے سامنے پیش کروں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، اچانک حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا اتدرون ما مفلس، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ آہا، یہ حدیث لے کر کے جاؤ. ایک ہے علم اور ایک ہے درایت. علماء بیٹھے ہوئے ہیں، فرق بتا دوں کہ علم ہوتا ہے کسی چیز کا جاننا بغیر واسطے کے، اور درایت کہتے ہیں کسی چیز کو کسی ہیلے سے جاننا، کسی تدبیر سے جاننا، واسطے سے جاننا. بالفاظ دیگر ڈائریکٹ جان لینا علم ہے اور انڈائریکٹ جاننا درایت ہے. جیسے القاریہ تم القاریہ وما ادراک ما القاریہ، کھڑکھڑانے والی، کھڑکھڑانے والی، تم کو کیسے پتا چلا کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ اب دیکھو ادراک درایت ہے. انا انزلنا فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، وما ادراک ما مال، وما ادراک ما لیلۃ القدر، درایت یعنی شریعت بتائے گی تب آپ کو معلوم ہوگا، ورنہ اس سے پہلے آپ کو معلوم نہیں ہو سکتا. اس کو کہتے درایت، بغیر بتائے نہ معلوم، شریعت بتائے تب معلوم ہو، اس کو کہتے درایت. اور کسی چیز کو آپ ایسے ہی جان لیں اس کو علم کہتے. سمجھ میں آیا نا؟ درایت کس کو بولتے ہیں؟ شریعت کے بتانے سے آپ کو معلوم ہو، اس کو درایت بولتے. جیسے انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، القاریہ تم القاریہ وما ادراک ما القاریہ، الحاقہ تم الحاقہ وما ادراک، تو بار بار ادراک آ رہا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ اس چیز کا پتہ شریعت بتائے گی تب آپ کو معلوم ہوگا، ورنہ شریعت کے بتائے بغیر آپ کو معلوم ہوگا. تو یہ اتدرونا فرما رہے، اتدرونا اس کا مطلب ہے کہ تم عقل سے نہیں جان سکتے جب تک شریعت نہ بتائے. کیا مل مفلس، مفلس کون؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول مفلس ہمارے درمیان اس کو کہتے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو. المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع، جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو. اللہ کے رسول نے فرمایا میں بتاتا ہوں مفلس کسے کہتے ہیں، ان المفلس من امتی، میری امت کا مفلس ہوگا، یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ، میری امت کا وہ شخص ہوگا مفلس جو قیامت کے دن آئے گا توحید لے کر، قیامت کے دن آئے گا نماز لے کر، قیامت کے دن آئے گا روزے لے کر، قیامت کے دن آئے گا زکات لے کر، قیامت کے دن آئے گا صدقہ و خیرات لے کر کے. دیکھو ساری چیزیں ہیں. اور ویاتی قد شتم ہذا، آیا ہوگا کسی کو گالی دے کر کے، وقذف ہذا کسی پر الزام لگا کر کے، اور آیا ہوگا کسی کا مال کھا کر، کسی کا خون بہا کر، کسی کو مار کر آیا ہوگا. تو اب دونوں کو کھڑا کر دیا جائے، اس کی نیکیاں مظلوم کو دے دی جائیں گی، اگر معاملہ برابر سرابر ہو گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر اس کی مظلوم کی برائیاں لے لی جائیں گی، اس کو اوپر ڈال دی جائیں گی. ثم طرح فی النار، پھر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. طرح جانتے ہیں عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ طرح کہتے ہیں کسی چیز کو ردی سمجھ کر کے پھینک دینا، یہ ردی ہے اس کو اٹھا کر کے پھینک دیا گیا، تو یہ ہے طرح. اور وہی لفظ استعمال کیا گیا عربی میں، طرح کہتے ہیں کسی چیز کو ردی سمجھ کر کے پھینک دیا جانا. اب بتائیے نماز کتنی مشقت سے آدمی پڑھتا ہے، اللہ اکبر، صبح اٹھتا ہے، وضو بناتا ہے، گرم گرم بسترے، نرم نرم بسترے، ٹھنڈی میں اٹھتا ہے، زکات دیتا ہے، محنت کی کمائی لوگوں کے سامنے خرچ کرتا ہے، غریبوں کو دے دیتا ہے، زندگی بھر ایک لمبا سفر ہے اور اس لمبے سفر کے اندر یہ تمام عبادتیں کرتا ہے. اب بتائیے ایک معمولی سی حرکت کی وجہ سے ان تمام چیزوں کے اوپر پانی پھر جائے. تو ایسے ہی ہوا نا کہ ایک آدمی نے بڑی محنت سے روپیہ کمایا، پوری زندگی کمایا، اور اچانک ایک ہی دم میں دیوالیہ ہو گیا. اللہ, نمازیں لے کر گیا ہے, روزے, یاتی یوم القیامت بالصلاہ, نماز لے کر گیا. اس کا مطلب نمازیں قبول ہوئی ہیں اس کی, تبھی تو کہا گیا لایا ہے نماز, ورنہ اگر قبول نہ ہوتی تو اس نماز کا ذکر ہی نہیں کیا جاتا. زکات قبول ہوئی ہے, صدقہ خیرات قبول ہوئی ہے, طرح ردی سمجھ کر کے پھینک دیا گیا. ایسا مفلس آدمی زندگی بھر پیسے جمع کیا, اچانک دیوالیہ ہو گیا. اس نے محنت سے نمازیں پڑھی. کیسے لوگ ہیں اس میں, عوام بھی ہیں, علماء بھی ہیں, مولوی بھی ہیں, سارے کے سارے لوگ ہیں. کسی کے اوپر الزام لگاتے ہیں, قصف, کسی کے اوپر تہمت لگاتے ہیں. بہت اچھا ہے, زندگی بھر محنت کرو, دے دینا اس کو جس کے بارے میں یہ سب کچھ کہا ہے تم, دے دینا سب, محنت کی کمائی, تم مفلس ہو, دے دینا پڑے گا جس کے بارے میں تم نے کہا ہے سب کچھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حدیث پاک, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھو یہاں سب کچھ ہے, نماز ہے, روزہ ہے, زکات ہے, سب کچھ ہے جس حدیث پاک میں بتایا گیا, لیکن ایک چیز نہیں ہے, حسن معاشرت. معاشرت صحیح نہیں ہے, جہنم میں ڈال دیا گیا. یہ ہے معاشرت کی اہمیت. معاشرت کی اہمیت کا اندازہ لگا, ساری چیزیں موجود ہیں, معاشرت صحیح نہیں ہے. کسی کو مار دیا, کسی کو گالی دے دی, کسی کو اوپر تہمت لگا دی, کسی کا مال کھا لیا, ان سب کا تعلق معاشرت سے ہے. نماز, روزہ, توحید, حج, زکات, سب کچھ موجود ہے, لیکن حسن معاشرت نہیں ہے, معاشرت صحیح نہیں ہے, جہنم میں ڈال دیا گیا. ایک حدیث پاک, حدیث سرا, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بعض وكونوا عباد الله اخوانا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير الى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم في كتاب البر والصله والاداب. ایک صفحے پر پھیل ہوئی پوری روایت میں نے آپ کے سامنے ریفر کر دی ہے. کچھ لوگ یہی نہیں کر پاتے ہیں, تبھی مجھے برا والا کہتے ہیں. کچھ لوگ یہی نہیں کر پاتے بیچارے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حسد مت کرو, ولا تحاسدوا. جانتے ہیں یہ حسد کتنی خطرناک چیز ہے؟ ایک مقرب بارگاہ الہی شیطان, جس کو ملے اعلیٰ میں داخل کر لیا گیا تھا, فرشتوں کی صف میں داخل کر لیا گیا تھا, صرف حسد کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گیا. اور جانتے ہیں دنیا میں سب سے پہلا گناہ جانتے ہیں کس جذبے کے تحت ہوا ہے؟ معلوم نہیں آپ کو؟ پہلا گناہ, اس سے پہلے کوئی گناہ نہیں ہوا تھا, پہلا گناہ ہوا. بڑھوں, وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا. اے اللہ کے رسول, اے میرے حبیب, آپ آدم کے دونوں بیٹوں کا واقعہ سچ سچ بیان کر دیں. اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا, کہ دونوں نے قربانی پیش کی, حابیل اور قابیل نے, ایک کی قربانی قبول ہو گئی دوسرے کی نہیں, تو جس کی قربانی قبول نہیں ہوتی اس نے اس سے کہا جس کی قربانی قبول ہو گئی تھی, لَأَقْتُلَنَّكَ, مار ڈالوں گا تجھے. دوسرے نے کیا کہا, وما انا بباسطٍ یدی الیک لأقتلک, میں اپنا ہاتھ تیرے قتل کے لیے نہیں بڑھاؤں گا. اس کی قربانی کیوں قبول ہو گئی, میری کیوں نہیں قبول ہوئی, لوگ مجھے کیوں نہیں چاہتے, دوسرے کو کیوں چاہتے, یہی تو حسد تھا. اور اسی جذبے کی بنیاد پر سب سے پہلا خون کیا ہے, ایک بھائی نے ایک بھائی کا. یہ آیتیں نہیں ہیں لوگوں کے سامنے, اسی جذبے حسد کی وجہ سے دنیا میں پہلا گناہ ہوا اور ایک خون بہا. اور جتنے خون ہوں گے اس کا ایک حصہ قابیل کے سر پر لاد دیا جائے گا. تو سب سے پہلے شیطان کی پوری زندگی کی عبادت برباد ہوئی جذبہ حسد کے پیچھے, اور سب سے پہلا خون بہا اس دنیا پر, اس روئے زمین, دنیا میں اس روئے زمین کے اوپر, جذبہ حسد اس کی بنیاد سر پیچھے. بہت خطرناک جذبہ ہے. تو ولا تحاسدوا, لا تحاسدوا, ایک دوسرے سے حسد نہ کرو. اچھا, ولا تناجشوا, نجش مت کرو. نجش جانتے ہیں, دکان آپ کی ہے, ایک آدمی لینے کے لیے آیا موبائل کا, کتنے کا؟ بولے 1000 روپے کا. اتنے میں ایک وہاں لپر پھٹو بیٹھا ہوا ہے, آیا آپ کو خوش کرنے کے لیے, ارے اتنی شاندار موبائل ہے, یہ تو 1500 میں بھی سستی ہے, قیمت بڑھا دے, قیمت بڑھا دے تاکہ خریدنے والا پھنس جائے. اس کو کہتے ہیں نجش, حرام ہے یہ, حرام ہے یہ. ایک دوسرے سے حسد مت کرو, نجش مت کرو, ولا تباغضوا, ایک دوسرے سے کینہ مت رکھو. کینہ شاعر نے کتنی اچھی بات کہی ہے, انسان کو انسان سے کینا نہیں اچھا. کیا بولتا ہے؟ انسان کو انسان سے کینا نہیں اچھا, جس سینے میں کینا ہو وہ سینہ نہیں اچھا. بولے تباغضوا, ایک دوسرے سے کینا مت رکھو, ایک دوسرے کے تئیں اپنے دل میں بغض مت رکھو. ابھی اس حدیث کو یہیں چھوڑو, اس بات کو ایک اور حدیث سے پروف کرتا ہوں. حدیث اس طرح, وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال لي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لاحد ففعل ثم قال لي يا بنی ذلك من سنتي ومن احيا سنتي فقد احياني ومن احياني كان معي في الجنه رواه الترمذي في كتاب العلم. حضرت امام الترمذی اس حدیث پاک کو جا علم کا چیپٹر ہے وہاں لائے ہیں. راوی حضرت انس بن مالک, میں نے پوری روایت پڑھ دی ہے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا, مجھے آپ نے قریب بلایا اور کہا میرے بچے یا بنیا, اے میرے بچے اگر تجھ سے ہو سکے تو ایک کام کر, کیا تیری صبح ایسی ہو تیری شام ایسی ہو کہ تیرے دل میں کسی کے خلاف کینہ نہ ہو, صبح ہو شام تیری اس طرح ہو کہ تیرے دل میں کسی کے خلاف کینہ نہ ہو. اور اے میرے بچے وذالک من سنتی, یہ میری سنت ہے. تمام سنتیں مولوی بیان کرتا ہے لیکن یہ سنت کون بیان کرے گا کہ کسی کے تئیں اپنے دل میں کینہ نہیں رکھنا چاہیے. وذالک من سنتی ومن احیا سنتی, میری سنت کو جو زندہ کرے گا, کان معی فقد احیانی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے مجھے زندہ کیا, اور جس نے مجھے زندہ کیا کان معی فی الجنہ, ہو میرے ساتھ جنت میں ہوگا. یہ تو ایک دوسرے سے حسد مت کرو, نجش مت کرو, ولا تباغضوا, ایک دوسرے سے کینہ مت رکھو, ولا تدابروا, ایک دوسرے سے پیٹ مت پھیرو دشمنی کی وجہ سے. وہ ادھر آ رہا ہے پیٹ پھیر کر ادھر چلے گئے. ولا یبعدکم علی بیعت, ایک بھائی ایک چیز کو خرید رہا ہے, ایک بھائی نے ایک لڑکی کے اوپر جو ہے پیغام نکاح دیا, دوسرا اس کے اوپر آ گیا پیغام نکاح دے دیا اس کے فارغ ہونے سے پہلے ہی, ابھی یہ سودا طے نہیں ہوا ایک بھائی کا, دوسرا بھائی اس کے اوپر پیسہ لگا دیتا ہے. اس کو کہتے ہیں کوئی آدمی کسی آدمی کے بے کے اوپر بے نہ کرے جب تک کہ پہلے کے بے تمام نہ ہو جائے, خرید و فروخت تمام ہو. وکونوا عباد اللہ اخوانا, اے اللہ کے بندو تم بھائی بھائی بن جاؤ. المسلم اخو المسلم, مسلم مسلم کا بھائی ہوتا ہے. لا یظلم, اس پر ظلم نہ کرے, ولا یخذل, اس کو رسوا نہ کرے. یہ کیا ہے؟ یہ حدیث لوگ نہیں پڑھتے ہیں. کہتے ہیں فلاں آدمی کے ماضی کو دیکھا جائے, فلاں آدمی کے مستقبل کو دیکھا جائے. یہ کیا تجسس ہے نا, مولوی تجسس کا حکم دیتا ہے, جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجسس حرام ہے. کسی مومن کی ٹوہ میں لگے رہنا, اس کے گناہوں کو تلاش کرنا. مولوی کہتا ہے ماضی دیکھو, اس کا مستقبل دیکھو, اس نے توبہ نہیں دیکھی. ایسے مولویوں کے بارے میں کیا کہا جائے؟ اس کا ماضی دیکھو, اس کا حال دیکھو. اور نبی نے کہا تجسس مت کرو. مولوی سے پوچھا جائیے اس حدیث کا منکر ہے تو نہیں؟ کتنے منکرین حدیث ہیں, کتنے منکرین حدیث ہیں. المسلم اخو المسلم, مسلم مسلم کا بھائی. لا یظلم, ہو اس پر ظلم نہ کرے. ولا یخذل, اس کو رسوا نہ کرے. ولا یحقر, ہو اسے حقیر مت سمجھے. اور آپ نے فرمایا تقوی دل میں ہوتا ہے, تقوی ہاں ہونا. ویشیر الی صدری ثلاث مرات, آپ نے تین مرتبہ اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا التقوی ہاں ہونا, التقوی ہاں ہونا, التقوی ہاں ہونا. تقوا دل میں ہوتا ہے, تقوا سینے میں ہوتا ہے, تقوا سینے میں. اور آپ نے فرمایا آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے, بحسب امری من الشر, آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کسی مومن بھائی کی تحقیر کرے. ارے وہ تو ایسا ہے, جب ایسا کوئی کہے نا ارے وہ مولوی ایسا ہے, سمجھ لو یہ آدمی بہت برا ہے. یہ نبی نے فرمایا بحسب امری من الشر ان یحقر اخاہ المسلم, اگر کوئی آدمی کسی مسلمان کو برا کہہ رہا ہے تو آدمی کو وہ جو بول رہا ہے اس کو برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. یہ نبی نے فرمایا, یہ میں نے نہیں کہا. بحسب امری من الشر ان یحقر اخاہ المسلم, آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی توہین کرے, اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر کرے. اور آپ نے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ, ہر مسلمان کہ ہر مسلمان کی عزت حرمت مال اور خون حرام ہے. کوئی مسلمان کسی کی عزت سے نہیں کھیل سکتا. مولوی کہتا ہے ماضی دیکھو, مولوی کہتا ہے اس کے گناہ کی توہ میں رہو, بتاؤ حرام ہے یہ؟ حرام کا حکم دیتا ہے مولوی. کل المسلمی علی المسلمی حرام دمہ ومالہ وعرض, اس کی آبرو اس کے اوپر حرام ہے. کوئی مومن کسی مومن کی آبرو سے نہیں کھیل سکتا, حرام ہے. کوئی مسلم کسی مسلم کی آبرو سے نہیں کھیل سکتا, حرام ہے. یہ حدیث کیوں نہیں پڑھتے لوگ, یہ حدیث کیوں نہیں بیان کرتے ہیں؟ غلط حدیث کیوں بیان کرتا مولوی؟ اس لیے کہ علم نہیں, علم نہیں ہے. علم الگ ہے مفاد الگ ہے, یہ دونوں ٹکرا جائیں تو مفاد آگے آ جاتا ہے, حدیث پیچھے چلی جاتی ہے. معاشرہ صحیح نہیں ہے، سارے اعمال برباد ہیں. دلیل، دلیل اس طرح. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ان فلانۃ تذکر من کثرت صلاتها وصیامها وصدقتها غیر انها تودی جیرانها بلسانها. قال یا فی النار. قال یا رسول اللہ ان فلانۃ تذکر من قلت صیامها وصدقتها وصلاتها وانها تصدق بالافوار من العقد ولا تودی بلسانها جیرانها. رواہ احمد فی مسندی. قال ہی فی الجنہ. رواہ احمد فی مسندی. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے مسند احمد کے اندر لائے. ایک آدمی آتا ہے کہتا ہے کہ اللہ کے رسول ایک فلاں عورت کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ بہت روزے رکھتی ہے، بہت نمازیں پڑھتی ہے اور بہت زیادہ خیر خیرات کرتی ہے، لیکن اللہ کے رسول اس کے اندر ایک عادت ہے، وہ پڑوسن کو جب تک برا بھلا نہ کہہ لے، تکلیف نہ پہنچائے اپنے پڑوسی کو، تب تک اس کا ناشتہ ہضم نہیں ہوتا. تو آپ نے فرمایا یہ فنار، وہ جہنمی ہے. آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ توحید والی ہے، آپ نے اس کی نماز کی طرف نہیں دیکھا جبکہ وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول نمازیں بہت پڑھتی ہے. آپ نے اس کے کثرت صلات کی طرف نہیں دیکھا، کثرت زکات کی طرف نہیں دیکھا، کثرت صدقات کی طرف نہیں دیکھا. آپ نے دیکھا کہ اس کا پڑوسی اس سے محفوظ نہیں ہے، اس کی زبان سے محفوظ نہیں ہے، تکلیف پہنچاتی. قال ہی فی النار. اور ایک آدمی آتا ہے اور پھر کہتے ہیں اللہ کے رسول ایک عورت ایسی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ عورت بہت کم روزے وزے رکھ پاتی ہے، بہت کم نمازیں پڑھ پاتی ہے، بہت کم صدقہ و خیرات کر پاتی ہے، وہ چند پنیر کے ٹکڑے دے دیتی ہے خیرات میں. تو اللہ کے رسول، لیکن ایک بات ہے اس کے اندر کہ اس کا پڑوسی اس سے خوش رہتا ہے، اپنی زبان سے اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی. اللہ کے رسول نے فرمایا ہی فی الجنہ. ختم کیا جائے ہی فی الجنہ. آپ نے فرمایا کہ ایسی عورت جنتی ہے. دیکھیے آپ، پہلی عورت جس کا تذکرہ کیا گیا اس کے پاس کثرت صلات ہے، زیادہ نمازیں، کثرت صدقات ہے، کثرت صیام ہے، روزے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے جب یہ سنا کہ اپنی زبان سے وہ پڑوسی کو تکلیف پہنچاتی ہے، آپ نے فرمایا ہی فی النار. کسی مومن کو تکلیف پہنچانا کتنا بڑا گناہ ہے. آدمی کی نماز داؤں پر لگ جاتی ہے، آدمی کے روزے داؤں پر لگ جاتے ہیں، آدمی کے صدقات داؤں پر لگ جاتے ہیں. خبردار، خبردار. حسن معاشرت یہ ہے کہ آدمی کوشش یہ کرے کہ میری ذات سے کسی مومن کو دکھ نہ پہنچے. ارے جو مخلوق نظر نہیں آتی اس کے ساتھ حسن معاشرت کی تاکید کی گئی ہے، فرشتوں کے ساتھ، جنوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، پرندوں تک کے ساتھ، اور مومن تو ان تمام چیزوں سے افضل ہے. اس کو ستانے کا گناہ کیا ہو سکتا ہے؟ ساری چیزیں داؤں پر لگ جاتی ہیں. آدمی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا کیسا ہے؟ فقہا کا اختلاف ہے. بعض لوگ کہتے ہیں سنت موقعہ، بعض لوگ کہتے ہیں نفل ہے، بعض لوگ کہتے ہیں واجب ہے، بعض لوگوں نے فرضیت کا قول کیا ہے، اس میں فقہا کا اختلاف ہے. لیکن نماز با جماعت کی اہمیت اپنی جگہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک دیکھیے اور اس سے ایک دوسری حدیث سے ایک عجیب و غریب استدلال. حدیث اس طرح. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ لقد هممت ان آمر بحطب لیحطب ثم آمر رجلا فیؤذن لها ثم آمر رجلا فیؤم بالناس ثم اخالف الى رجال فأحرق على بيوتهم والذي نفسي بيدي لو يعلم احدهم انه يجد ارقا سمينا او مرماتين حسنتين لشهد العشاء. رواه البخاری في كتاب الاذان. حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الاذان میں لائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ جو اذان ہونے کے بعد لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، میں ایک آدمی کو بولوں کہ جائے جنگل سے لکڑیاں لائے اور میں اپنے مصلے پر اپنی جگہ کسی دوسرے کو کھڑا کروں، اور جب وہ لکڑیاں لائے تو ان لوگوں کے گھروں پر لکڑیاں ڈال کر کے گھر والوں کو گھر کے ساتھ جلا دوں جو بغیر عذر کے گھر میں اذان ہونے کے بعد بیٹھے رہتے ہیں. یہ نماز باجماعت کی اہمیت. لیکن ایک چیز اگر ہے تو کہا گیا مسجد کے قریب بھی مت آنا. دلیل، نماز باجماعت کی اتنی اہمیت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لکڑی ڈال دوں اور جلا دوں لیکن ایک چیز دیکھیے حدیث اس طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکل من ہذی الشجرہ فلا یقربن مسجدنا ولا یؤذین بریح الصوم رواہ مسلم فی کتاب المساجد. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب المساجد میں لائے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اس درخت سے کھا لیا یعنی وہی پیاز یا لہسن تو ہماری مسجد کے قریب نہ آئے. ہماری مسجد کے قریب نہ آئے, نماز باجماعت ہو رہی ہے لیکن اگر آپ نے وہ گندگی کھائی ہوئی ہے, کچی پیاز کھائی ہوئی ہے, مجھ سے بدبو آ رہی ہے, تو نماز باجماعت کی اتنی اہمیت کے باوجود کہا گیا کہ ہماری مسجد کے قریب نہ ہے. مسجد میں داخل ہونے کی بات تو الگ ہے, اس لیے کہ اس سے بو سے فرشتوں کو تکلیف پہنچے گی. تکلیف پہنچانا اتنا بڑا گناہ ہے کہ کہا گیا کہ نماز باجماعت جیسی چیز تو ایک طرف رہی, مسجد کے قریب بھی مت آنا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے کی کتنی اہمیت ہے, کتنی اہمیت معاشرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوں تو ہر آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے, آہا مسلمان دو طریقے کے ہوتے ہیں. ابھی دو حدیثیں پڑھوں گا میں جس سے پتہ چلتا ہے مسلمان کیسے ہوتے ہیں. پہلے وہ پڑھوں جو کنڈم مسلمان ہوتا ہے, کیسا ہوتا ہے وہ بالکل بیکار قسم کا مسلمان. اس سلسلے میں حدیث پڑھتا ہوں. عن ابی بکر رضی اللہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معشر من آمن بلسانی ولم یدخل الایمان قلبہ لا تغضب المسلمین ولا تتبع عوراتہم فإنه من اتبع عوراتہم یتبع اللہ عورتہ ومن یتبع عورتہ یفسح فی بیتی رواہ ابو داؤد فی کتاب الادب. حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الادب میں لائے, ابو داؤد کتاب الادب میں موجود ہے حدیث. حضرت ابو بردہ اسلمی, حضرت ابو بردہ اسلمی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے وہ لوگو اے یا معاشر من آمن بلسانی, اے وہ جماعت جو زبان سے ایمان لائی ہے ولم یدخل الایمان قلبہ اور ایمان ابھی دل میں داخل نہیں ہوا ہے. اللہ اکبر, گویا کہ کچھ لوگ ایسے مسلمان ہوتے ہیں زبان سے ایمان لاتے ہیں دل میں ایمان نہیں اترتا ہے, یہ زبانی مسلمان بیچارے. یا معاشر من آمن بلسانی ولم یدخل الایمان قلبا, آدمی کے دل میں ایمان اترا نہیں زبان سے ایمان لایا. اے وہ لوگوں جو زبان سے ایمان لائے ہو اور ابھی دل میں ایمان اترا نہیں, لا تغتاب المسلمین مسلمانوں کی غیبت مت کرو, ولا تتبع عوراتہم ان کی چھپی ہوئی چیزوں کے پیچھے مت پڑو, ان کے جو عیب چھپے ہوئے ہیں. مولوی کیا کہتا ہے, ماضی دیکھو. اس حدیث کا بھی منکر ہے, کوئی پکڑے اس کو کہ ان حدیثوں کا انکار تو نے کیوں کیا ہے, اس کو ولا تتبعوا عوراتہم مسلمانوں کی غیبت مت کرو, ان کے عیبوں کے پیچھے مت پڑو, یہ نبی کا فرمان ہے. اور جو اس کے خلاف حکم دے منکر حدیث ہے, وہ حدیث کا منکر ہے. وہ ولا تتبعوا عوراتہم مسلمانوں کی خرابیوں نقائص اور عیوب کے پیچھے مت پڑو. کیوں بتایا گیا, فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ جو کسی مسلمان بھائی کے نقائص کے پیچھے چھپی ہوئی پوشیدہ غلطیوں کے پیچھے پڑے گا تو یہ تبی اللہ عورت ہو, یہ تبی اللہ عورت ہو, اللہ اس کی چھپی ہوئی چیز کے پیچھے پڑ جائے گا. میں یہ تبی عورت ہو, اللہ جس کی عیوب کے پیچھے پڑ جائے یفزح فی بیتی اسے کھڑے کھڑے رسوا کر دیتا, اس کے گھر میں اس کو رسوا کر دیتا ہے. اللہ اکبر. تو ایسے لوگ جس طریقے کی حرکتیں کریں سمجھو زبان سے ایمان لائے ہیں, ایمان ابھی دل میں اترا نہیں ہے. تو لا تغتاب المسلمین مسلمانوں کی غیبت مت کرو. غیبت کسے کہتے ہیں, آئیے ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں, اس ٹکڑے کو ایک حدیث سے پروف کرتا ہوں. حدیث اس طرح, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ما الغیبہ قالوا اللہ ورسوله اعلم قال ذکرک اخاک بما یکرہ قیل افرائیت ان کان فی اخی ما یقول قال ان کان فیہ ما تقول فقد اختبتہ وان لم یکن فیہ فقد بہتہ رواہ ترمذی فی کتاب الادب. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا اتدرون ما الغیبہ, غیبت کسے کہتے ہیں. صحابہ کرام نے کہا اللہ و رسول عالم, اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت میں بتاتا ہوں, ذکر کا اخاک بما یکرہ اپنے بھائی کا اس طرح ذکر کرنا کہ جب اس کو پتا چلے تو اسے دکھ ہو, اسے اچھا نہ لگے, یہ ہے غیبت. یہ دیکھو اس کے بھائی کو اگر معلوم ہو جائے تو اس کو برا لگے, دیٹ از کالڈ غیبت, یہ ہے غیبت, بیک بیٹنگ, یہ ہے جس کو کہتے غیبت. تو اب وہ سوال کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول اگر وہ برائی اس بھائی میں موجود ہو تو ان کان فی اخی ما یقول, لوگ جو بولتے ہیں اس کے اندر وہ برائی ہے تو بیان کر دیا تو کیا حرج ہے. کہا کہ اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہے تبھی تو غیبت ہوئی, اور اگر برائی موجود نہیں تب تو بہتان ہو گیا نا. برائی ہے تبھی بیان کرنا غیبت ہے, اس حدیث کا بھی منکر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا بھی وہ آدمی منکر ہے. ایسے منکرین حدیث کو پکڑا کیوں نہیں جاتا؟ ایسے منکرین حدیث کو پکڑنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرما رہے تو کچھ کہہ رہا ہے, بھائی ایسا کیوں کہہ رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس بھائی کے اندر وہ عیب موجود ہے, وہ برائی ہے, تبھی تو غیبت ہے, اور اگر نہیں ہے وَلَمْ يَكُنْ فِي فَقَدْ بَحَتَّ, یہ بہتان ہے. بہتان اور غیبت کے درمیان فرق خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, یہ غیبت اور یہ بہتان, اور وہ ہے زبان سے ایمان لانے والا. اور حقیقی مسلمان کون ہوتا ہے؟ آئیے ایک حدیث پاک دیکھتے ہیں. حدیث اس طرح, وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانی ویدی, رواہ ترمذی فی کتاب الایمان. حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الایمان ملا. اللہ اکبر, یہ حدیث امام ترمذی جیسا فقیر, امام ترمذی جیسا مفکر اس کو کتاب الایمان ملا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس آدمی کی زبان قابو میں نہ ہو, جس آدمی کا ہاتھ قابو میں نہ ہو, ستانے کے لیے زبان کھول دے, ستانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دے, ستانے کے لیے پیر آگے بڑھا دے, اس کا ایمان خطرے میں ہے. دبی تو اس حدیث پاک کو امام ترمذی جیسا فقیر کتاب الایمان کے اندر لا رہا ہے. اور راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری, ایک دفعہ اس حدیث کو پھر سے پڑھتا ہوں. وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده, رواہ ترمذی فی کتاب الایمان. حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الایمان ملائے. اس حدیث کی شرح کرنا چاہوں گا, پہلے ترجمہ دیکھیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان وہ ہے, یہ ہے مسلمان ہونے, مسلمان کی ڈیفینیشن, definition of a Muslim, definition of a Muslim, المسلم, who is Muslim, المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی, مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے. یہاں ہاتھ سے پہلے زبان لائی گئی ہے. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زبان سے آدمی کو بہت تکلیف ہوتی ہے, ہاتھ کا ضرب, ہاتھ کی مار, تلوار سے مار دو زخم مندمل ہو جاتے ہیں لیکن باتوں کا زخم نہیں بھرتا. عربی زبان کے شاعر نے کہا جراحات السنانی لہلتیا منہ ولا یلتا منہ ما جرح اللسان. اردو شاعر اس کو اردو میں بولتا ہے کہ تبر کا, تیر کا, تلوار کا تو زخم بھرا. کیا بولتا ہے؟ تبر کا, تیر کا, تلوار کا تو زخم بھرا, لگا جو زخم زبا کا رہا ہمیشہ ہرا, موت تک یہ زخم مندمل نہیں ہوتا. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی زبان کو کنٹرول میں کرو, اس زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف مت پہنچاؤ. مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے آدمی محفوظ رہے, مسلمان محفوظ رہے. اور ہاتھ کا تذکرہ بعد میں, اور اگر اس کو پھیلا لو تو بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. موبائل کے اوپر کسی کو خامخواہ پریشان کرنا, زبان سے تکلیف دینا, گھنٹوں باتیں کرتا رہنا, زبان سے تکلیف پہنچانا, مس کال دے کے چھوڑ دینا, ہاتھ سے تکلیف, وسیع کر لے, وسیع کر دیا, ساری چیزیں موجود ہیں. مس کال دے کے چھوڑ دینا, سامنے والا پریشان ہے کہ اس کا مس کال ہے, خامخواہ اس کو اذیت ہو رہی ہے, تکلیف پہنچ رہی ہے اس کو, خامخواہ مس کال دینا. ٹھیک ہے آپ, اچھا کسی نے مجھ سے پوچھا کہ مس کال دینا جائز ہے کہ ناجائز ہے, حدیث سے بتائیے, اس پر حدیث پڑھیے کہ مس کال دینا جائز ہے کہ ناجائز ہے. میں نے کہا کہ جائز بھی اور ناجائز بھی ہے. انہوں نے کہا دلیل, میں نے کہا یہ دلیل, یہ حدیث ہے. کیا؟ عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانی یدی, اگر بیلنس نہیں ہے اور ضروری ہے تو مس کال دے سکتا ہے, اور اگر بیلنس ہے, سامنے والے کا ایک روپیہ خرچ کرا رہا ہے تو حرام ہے, ناجائز ہے. یہ حدیث ہے ثابت. اس لیے کہ زبان سے اور ہاتھ سے تکلیف پہنچا رہا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اصول ہے, ضابطہ ہے, زندگی گزارنے کا ایک وے ہے, ایک طریقہ ہے, ایک وے آف لائف, ایک دستور حیات, ایک منشور حیات. آدمی ان کلیات سے جزیات کا استخراج کرے, مختصرات سے تفصیلات کا استخراج کرے. سارے اصول, سارے کلیات دے دیے گئے ہیں, جزیات آپ نکالتے جائیں. حضرت ابو موسیٰ شریف فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے, جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے. آج کوئی کسی کی زبان سے, کسی کے ہاتھ سے محفوظ نہیں ہے. کہ ایمان کا کیا ہے, کہ اسلام کہاں ہے. امام غزالی نے احیاء العلوم کے اندر ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے, مشہور کتاب ہے ان کی, غزالی کی احیاء العلوم. کہا کہ جانور تین طریقے کے ہوتے ہیں, غور سے سنیں آپ, لے کر کے جاؤ. جانور تین طریقے کے ہوتے ہیں, امام غزالی نے اپنی کتاب احیاء العلوم کے اندر ذکر کیا. ایک قسم تو جانوروں کی وہ جو صرف تکلیف پہنچاتی ہے, اس کا کام ہی ہے تکلیف پہنچانا, جیسے سانپ بچھو, موقع پائیں گے کاٹ لیں گے, ڈنک مار لیں گے. تو جانوروں کی ایک قسم ہے جو صرف اور صرف تکلیف پہنچاتی ہے. اچھا, جانوروں کی ایک قسم بالکل اس کے اپوزٹ ہے جو صرف فائدہ پہنچاتی, گائے, بھینس, بیل. بیل کھیت جوتا ہے, بھینس دودھ دیتی ہے, گائے دودھ دیتی ہے. گائے دودھ دینی بند کر دیتی ہے, کاٹ کر کھا لیتے. بھینس دودھ دینا بند کر دی, کاٹ کر کھا لیتے, اور اس کے بعد چمڑا اٹھا کے جوتا بنا لیتے. ہر حال میں فائدہ پہنچاتی. تو جانوروں کی ایک قسم یہ ہے جو صرف نقصان پہنچاتے ہیں, جیسے سانپ بچھو وغیرہ. جانوروں کی ایک قسم بالکل اس کے اپوزٹ ہے جو صرف اور صرف فائدہ پہنچاتے, اور جانوروں کی ایک قسم ہے جو صرف نہیں بلکہ فائدہ بھی نہیں پہنچاتے اور نقصان بھی نہیں پہنچاتے. جیسے لومڑی ہے, گیدڑ ہے, عام طور پر نہیں سے کوئی فائدہ ہوتا ہے نہیں سے کوئی نقصان ہوتا ہے. اب جانوروں کی ان تین قسموں کو بیان کرنے کے بعد امام غزالی فرماتے ہیں, اے انسان پہلے تو انسان بن جا. کتنی اچھی بات کی نہیں, پہلے تو انسان بن جا. لیکن اگر تجھے انسان نہیں بننا ہے تو ایک کام کر, جانوروں کی وہ قسم بن جا جو صرف فائدہ پہنچاتے. جانور بننا ہے تو ایسا جانور بن جو صرف فائدہ پہنچاتے. اور ٹھیک ہے, اگر ایسا جانور بھی نہیں بننا ہے تو دوسرے قسم کا جانور بن جا جو نہ فائدہ پہنچاتے ہیں نہ نقصان پہنچاتے ہیں. اور اگر تو اس قسم کے جانور بھی نہیں بن سکا, وہ تیسرے قسم کا جانور بننا جو صرف نقصان پہنچاتے ہیں, تو اب تیری انسانیت کے اوپر تف ہے, تیری انسانیت کے اوپر تف ہے. کتنی شاندار بات اور کتنی اچھی بات کہی گئی. خلاصہ یہ نکلا کہ معاشرت یہ دین کا ایسا شعبہ ہے جو انتہائی اہم ہے, اور جتنا زیادہ یہ شعبہ اہم ہے اتنا ہی زیادہ اس شعبے کے تعلق سے مسلمان غفلت کا شکار ہے. نمازوں پر زیادہ توجہ ہے, حج کے اوپر زیادہ توجہ ہے, روزوں کے اوپر زیادہ توجہ ہے, مگر اتنے اہم شعبے کے اوپر مسلمانوں کی کوئی توجہ نہیں ہے. اسی وجہ سے ہمارے عزیز نے, آصف نے یہی عنوان دیا تھا کہ آپ معاشرت کے اوپر گفتگو کریں, اور میں نے جب غور کیا تو پتا یہ چلا کہ اس شعبے کی اسلام کے اندر کتنی اہمیت ہے اور دین کا کتنا امپورٹنٹ اور اہم شعبہ ہے. لہذا میں نے اپنے علم کے مطابق آپ کے سامنے اس موضوع کو نبھانے کی کوشش کی ہے, اور بڑی حد تک میں یہ سوچتا ہوں کہ باتیں آپ تک پہنچ گئی ہیں. میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری توحید کے ساتھ, ہماری نمازوں کے ساتھ, ہمارے روزوں کے ساتھ, ہماری زکات کے ساتھ, ہماری معاشرت کو اچھا بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.